राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण अष्टमी गुरुवार विक्रम संवत 2059 एक अगस्त 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता सर्गाश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे ज्ञान बुद्धाय कृष्ण गीतामृत युगे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदावत पीतांबराधरबिंबफलाधरोष्ठवत् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वं जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः ये बात तो समझ में आ गई कि संसार असत्य है और ब्रह्म सत्य है, फिर भी ये बात दृढ़ नहीं होती। ये बात क्या है? समझ में तो आती है फिर दृढ़ नहीं होती। समझ में ठीक आई नहीं है, ठीक समझ में नहीं आई है। जो सच्ची बात होती है वो ठीक बैठ जाती है। ठीक तो बात यही सच्ची है, संसार सामने दिखता है ना सामने, अधिक नहीं बात। अचानक आदमी मर जाता है, अचानक कोई बीमारी जो नहीं पत्ते मर जाता है, बीमारी हो जाती है, मर जाता है, कुछ पता नहीं लगता और तो सब नाश हो रहे। आप बात करते हैं दृढ़ हो जाए, नाशवान तो प्रत्यक्ष है, इनमें दृढ़ होने में क्या देरी है? ये तो बात प्रत्यक्ष है नहीं, इनमें दर्द में क्या फर्क हो रहा है बताओ? इसमें फर्क नहीं आ रहा, ये तो दृढ़ है, सच्ची बात है। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, मरेगा वो शुद्ध। अब बात नहीं थोड़ी है, ये एकदम सच्ची बात है, ये मेरे में क्या फर्क पड़े? और ये असत्य है तो कुछ सत्य भी होना चाहिए, तो सत्य परमात्मा है, दोनों बातें हैं। परमात्मा सत्य ही है और संसार असत्य ही है जैसा जानना है जैसा जानना है, दृढ़ता से जान दो। इसमें एक बात ही छीन जान ले तो तुझे जान जाएगी, संसार नाशवान है। अब तो एकदम प्रत्यक्ष है, सब चीजें नाश होती है और ये नाशवान है तो अविनाशी भी कोई है, तो अविनाशी भगवान है, वो अविनाशी है, ये नाशवान है। संसार का भरोसा नहीं करना, असत्य है, क्या भरोसा है? कभी चला जाए, कभी अचानक कोई बीमार होता है, कोई बिना बीमार होते हैं, ये तो सीधी बात है। ये बाधा क्या है? इसमें बाधा वैराग्य की कमी है। वैराग्य कैसे बने हमारा? वैराग्य सत्संग से होता है भाई। वैराग्य बने अगर संग से वैराग्य मिलता है, जिनके हृदय में वैराग्य है उन पुरुषों का संग करने से वैराग्य बनता है। ये बात है, वैराग्य संग से वैराग्य बनता है। जो चीज आपको चाहिए उसी बाजार में आप जाओ, उसी बाजार में शाल चाहिए तो शाल बार में जाओ, फूल चाहिए तो फूलों बाजार में जाओ, फल चाहिए तो फल के बाजार में जाओ, कपड़ा चाहिए तो कपड़े बाजार में जाओ, जहाँ जो चीज मिलती हो वहां जाओ। वैसे बैरागी जो चाहिए तो बैरागी वाले को समर्थन करो, आप स्वयं विचार करो, कोई चीज रहने वाली नहीं है, मेरा कैसा विचार करो तो आपसे आप बैराग पैदा होगा, कोई चीज रहने वाली नहीं है, सब जाने वाली है एकदम, कोई रहने वाली चीज नहीं है। जितनी चीजें दिखती है ये मनुष्य दिखते है, मकान दिखते है, ये सब मिटने वाले। हरिया हरिया रुख रहा ही न रोशी सब हरे बदले हर भर दिया पीछे बलसी कब के हरिया हरिया रुख रहा है ही न रोशी सब सब नहीं होते सब बन जाएगा। हरिया हरिया रुख रहा ही न रोशी सब याद बात है भाई, इनमें संदेह क्या है बताओ, संदेह क्या है मैं करो। हमने एक जगह पढ़ा है, पूछ रहे कि हमने एक जगह पढ़ा है कि संतों के दर्शन करने से भक्ति होती है और भगवान के दर्शन होते हैं, उस लेखक ने ये बात लिखी है, तो हम भी आपके दर्शन तो करते ही, अब हमारे अंदर भक्ति पैदा हो जाए और भगवान के दर्शन हो जाए। मैं संतों का दर्शन किया, मेरा नाम लिखा गया, मेरा नाम लिखा, नाम लिखा संतों का नाम लिखा है, मैं संतों का दर्शन करूँ, मेरा नाम नहीं लिखा, बताओ मेरा नाम लिखा, मेरा नाम लिखा बताओ, मेरा नाम लिखाएगा, मेरा नाम नहीं लिखा है, संतों का दर्शन कर संतों का, तो भाई हम साधु भेष है, भेष तो साधु को है, साधु भेष हुए तो मरना हो जाएगा, आपके मन में जोरदार इच्छा हो तो होता है जोरदार, हमें तो बैराग्य होना चाहिए, एकांत में भगवान से मांगो, एकांत में रो कर दे तुम्हारा संसार में राग हो रहा है, हे नाथ यहाँ राग हो रहा है, हृदय में बैराग्य हो जाए, मांगो परमात्मा से, मांगो परमात्मा का दरबार खुला है, खुला सबके लिए, कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंध हो, अशुद्ध हो, कोई हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई हो, कोई हो, सबके लिए, सबके लिए भगवान से मानो, रोको नहीं मानो, निकालो मांगो, जब तक प्राप्त नहीं हो तो मांगते ही रहो, पीछे पड़ जाओ, रोको जाओ, पीछे पड़ जाओ, बाघ माँ के पीछे पड़ता है, ये मिश्र दे दे, मंद लड्डू दे दे, मन तो दे दे, कपड़ा पकड़ दे दे, मन तो दे दे, और हम देना ही पड़े क्या करे, ऐसे भगवान के सामने हो तो भगवान से कुछ देने को तैयार है एकदम, भगवान से मांगो। हमारे घर में सबसे बड़े सदस्य हैं, वो सत्संग भी करते हैं, आपका प्रवचन सुनते हैं, भजन करते हैं, भगवान में श्रद्धा भी रखते हैं, लेकिन क्रोध बहुत करते हैं, बात बात में क्रोध करते हैं, तो तुम सावधान रहो, तुम क्रोध मत करो, खुद खराब समझते हो तो तुम मत करो, वे गलत करो। उनसे भी शांति के समय प्रार्थना करो, क्रोध मत करो। क्रोध के समय नहीं करना, क्रोध नहीं हो शांति हो उस समय में कहो, उनसे प्रार्थना करो। आप क्रोध मत करो, आपको बुरा लगे वो आप मत करो, आप ठीक हो जाएगा। आपको जो बुरा लगे वो आपका मत करो, ठीक हो जाएगा। सब अपने से शुरू करो, अपने से शुरुआत अपने से करो, सब ठीक हो जाएगा। स्वयं करो, स्वयं दूसरों के प्रति शब्द करो, एकांत में करो, जंगल में जागरण करो, घर में बंद में बंद हो करो, गंगा जी किनारे जाल करो, एकांत में भगवान से कहो, गंगा जी में से मांगो तो जरूर होगा, जरूर होता है। सच्ची लगन हो, सच्ची लगन भीतर में तो जरूर होता है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भगत वत्सल कान में वह पौध झटे जाए। सच्चाई के साथ करो, नकली बना नहीं, और नकली में तो ही नकल से असल बने, कर तो करते हो जाएगी, अटली हो जाएगा। एक हाथ में प्रार्थना करो, केवल सत्संग में तो पूछ लो, और समय करो नहीं तो नहीं होगा, और समय करो तो प्रार्थना करो, भगवान से कहो, होगा भगवान की कृपा से होगा, जरूर होगा। और क्या करें बताओ, भगवान से मांगो, सब वो देते हैं। हूँ बंद हूँ जाकू सदा, सबकी सुने पुकार, इसी का संतों ने, हूँ बंद हूँ जाकू सदा, सबकी सुने पुकार, अर्ज कीच पर दंद भा भंजन भरता, वह भंजन भरता, हूँ बंद हूँ जाकू सदा, हम सबकी सुने और सभी सुनता है। आप पुकारो सही, नकली करो, नकल तकल नकल से असल बने, असल बन जाएगा। अभी हो जैसे ही हो, है जैसे ही सद में जाओ, और जैसे हो वैसे ही अच्छे बंदे जो हो वैसे ही भगवान सदम सब जाओ, सब ठीक हो जाएगा। उसी कृपा से होगा, कृपा करोगे विश्वास भरोसा, एक आस विश्वास, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित सत तुम आस। एक आस विश्वास कृपा होगा, निश्चित करो, निश्चित एक हूँ बंधु जाकू सदा, सबकी सुने पुकार, वो सबकी पुकार सुनता है। निर्बल मुख देवाना नहीं हो प्रकट होता परमेश, भेदा तरुणा भेद नहीं का ध्रुव वालक देश, पुकारो सच्चे सब करो, सब होगा जरूर, होगा जरूर एकदम। ये कीर्तन भी बहुत बढ़िया है, एकांत करो, एकांत में जाकर भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करता है वो निष्फल नहीं होता। सच हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा जाए तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। पुकार एकदम लग जाओ भगवान से। चाहना कैसे मिटे ये? भगवान के प्रेम में बाधा तो संसार की चाहना ही है। हाँ। वो चाहना कैसे दूर होवे? न चाहते हुए चाहना पैदा होती रहती है, वो चाहना कैसे मिटे? भगवान से कहोगे वो चाहना कैसे मिटेगी? बोलो चाहना मिटे उपाय तो बताया ना, याद नहीं भी बताओ तो चाहना कैसे मिटे? भगवान की चाहना जोरदार चलो, चाहना जोरदार एक ही होती है। भगवान की चाहना जोरदार चलो, भगवान की चाहना होगी तो संसार की चाहना मिट जाएगी। हाँ हाँ। और संसार की जो चाहना वो भगवान की चाहना में बाधा बनी हुई है। तो हे नाथ, हे नाथ हो बचाओ, हे नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ, अरे पुकारो पुकारो सुबह शाम दोपहर रात्रि में पुकारो, अपने पुकारो ठीक हो जाएगा। हे हाँ बेटा करो, कृपा करो, भगवान से पुकारो पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, यूं करके पुकारो, मेरी करो मेरी कृपा से सब होगा। भगवान से पुकारो, भगवान से पुकार है विशेष। चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले।